بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في تحريمها التكبير وتحليلها التسليم باب د په بیان د دې کې چې د مستحریم د تکبیر او الله اکبر دی او د دین تحلیل او حلال والے د په سلام سر راضی تسلیم دی یعنی د مست په تحریم او حرمت کې چې داخليږي نو دا په تکبیر او الله اکبر سره دی چې کوم سیزونه په تا باندې د موز نه مخکې حلال او هغه په دې سره حرام شول او د دې موز نه چې ته حلالېږي هغه سیزونه دوباره په تا باندې حلال ګرځي نو دا په سلام سره دی. په بعضو نسخو کې دا ترجمه الباب نه دی راغلی بلکې دا کوم حدیث چې د دې ترجمه لاندې ذکر کیږي نو دا د مخکې باب لاندې ذکر کړی چې باب الامام يحدث بعد ما يرفع راسه من اخر الركعه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفيه عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ابتداء کنجی د مزد پاره پاکواله ده دا ور لشرط ده وتحريمها التكبير او د مزد پاره حرمت کی داخلي دل دا الله اکبر ویل دی وتحليلها او د مزد حلال دل التسليم سلام ګرځول دی سلام ویل دی. دا لفظی معنا د حدیث وا رجال د دې اسناد عثمان ابن ابي شيبه وكيع ابن الجراح الرؤاسي سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري دا درې واړه ثقات دي او عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن ابي طالب صدوق في حديثه لين په نفس الامر کې صدوق دی خو په احادیثو کې د ضعف او محمد ابن الحنفيه دا د محمد ابن علي ابن ابي طالب چې دی معروف دی په ابن الحنفيه سره د دمور حنفيه باندې چې مشهور او داغینو مو خوله بنت جعفر دا محمد ابن الحنفيه ثقه دی. اسناد د دې حدیث حسن لغیره دا متن د حدیث حسن لغیره دی او دا سند ضعیف دی د عبد الله ابن محمد ابن عقیل د وجنا چې دا په احادیث کې لین او ضعف دی. خود دې حدیث تصحیح کړ امام نووي رحمت الله علیه په المجموع شرح د مهذب کې او حافظ ابن حجر په فتح الباری کې. دا حدیث امام ترمذی په سنن کې ذکر کړی دارنګ ابن ماجه امام ترمذی وی هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن. د دې لپاره یو شاهد موجود دی په سنن ترمذی کې حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه په اسناد ضعیف سره. نو حدیث ضعیف چې پاره کې ضعف یسیر وي دا غي د پاره چې شواهد او متابعات موجود شي خود دې په مثل باندې چې دا غي ضعف او یسیر وي نو دا د حسن لغیره مرتبه لرسی لکه مصطلح او اصول کتاب دا خبره ویلی. نو اسناد د حدیث ضعیف دی متن د حدیث حسن لغیره دی. د اهل علم په دې کې اختلاف دی په تکبیره الاحرام کې چې د دې حکم څه دی. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې دا شرط دی او د ائمه ثلاثه امام مالک شافعی او احمد رحمهم الله په نس باندې دا رکن دي. امام زهری رحمت الله علیه له منسوب دي چې غوی دا تکبیره الاحرام سنت ته خود دې قائل په سلفو کې نور څوک دا غنه علاوه نشته. امام زهری وایي چې د مز انعقاد په مجرد نیت باندې راضی بغیر د تکبیر نه. دا یو مسله شو د حدیث لاندې. دویمه مسله د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې آیا افتتاح د مز په لفظ د الله اکبر سره بکیږي کنا په نورو الفاظو سره، تسبیح او تهلیل یا تکبیر سره افتتاح د مز جایز ده؟ نو د جماهیر علماو په نیز باندې افتتاح د مز د تکبیر الله اکبر نه علاوه په بل څه باندې جایز نه ده، او د احناف په نیز باندې هر هغه لفظ چې پاغي سره د الله تعظیم کیږي نو پاغي سره وی انعقاد د صلات راځي او تکبیره الاحرام پاغي باندې صحیح ده. دا حدیث دلیل د جمهور د پاره، ځکه په دې حدیث کې اضافه راغله چې تحریمها التکبیر، او دا اضافت مفید د حصر ده، یعنی ان حصرت صحه تحریمها فی التکبیر لا تحریم لها غیره. د دې موز د صحت انحصار راغله ده په تکبیر تحریم په تکبیر باندې چې الله اکبر وي، د دین علاوه د پاره بل تحریم نشته. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم نه بل لفظ ثابت نه چې غنی غیدی د الله اکبر نه علاوه په بل لفظ سره افتتاح د موسکړي. حدیث د ترمذی کې مرادی حدیث د ابو حمید الساعدی رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام الى الصلاه عقد قائما ورفع يديه ثم قال الله اكبر. في مزل بودريدن ابتداء به الله اكبر سره کولا. دارنګه حدیث د رفاع رضی الله عنه کې راغلی کوم چې پاغي کې واقعا د المصیفی صلاته امام ابو داود رحمت الله علیه به رستو ذکر کی پاغي کې دادی ولا تتم صلاه احد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. موز د یو انسان تراغي پوری پوره کیږي نه تر دې چې د اودسو کی نو پورا اودسو کی بیا داغي نه رستو چې ودریږي الله اکبر وای. نو په دغه حدیثو کې لفظ د تکبیر لفظ د الله اکبر راغله. نو جمهور علماوی چې افتتاح د موز په تکبیر سره ای، او احناف وای چې د تکبیر نه مراد تعظیم ده، نو هر هغه لفظ چې پاغي سره تعظیم ده الله راضي نو پاغي سره افتتاح د مو سیده، ځکه وای په لغت کې تکبیر په معنا د تعظیم راضي، لکه د سوره یوسف آیات ته فلما راینه اکبرنه د اکبرنه معنا د عظمنه. دارنګي د سوره مدثر آیات ده وربک فکبر، نو ده کبر معنا ده فعظم. نو هر لفظ چې په تعظم او تعظیم باندې دلالت کوي نو په غیبه باندې افتتاح او شروع د موز وی جائز ده. دارنګي سوره الاعلى کې وی راغلی وذكر اسم ربه فصلى. د الله رب العالمین نو مرایات کو نو موز یو کو نوم د الله رب العالمین دا عام دی که په اسم د الله سره ای که په اسم د رحمان سره ای، نو دام جایز دی چې الرحمن اعظم، لکه څنګه چې دا جایز دی الله اکبر. نو د دې عموماتنا علماء احناف استدلال کوي، او د جمهور د پاره دا حدیث دلیل دی، او د دې په شان نور حدیث چې تاسو واورید الحدیث د رفاع رضی الله عنه، حدیث د ابو حمید رضی الله عنه، دارنګه همیشه مواظبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی باندې. د حدیث اخیرنۍ جمله کې ذکر شول وتحلیلها التسلیم. د موز نه چې انسان حلاليږي او د موز نه وزي نو دا په لفظ د سلام سره وزي. په دی باندې د اهل علم اجماع ده چې پړومبني سلام باندې مصلی د موز نوزی دا تسلیمۃ الاولى فرض دا او دا دویم چې د په اتفاق د اهل علم باندې سنت ده. په دې باندې اهل علم اجماع ذکر کړی لکه ابن عبد البر رحمت الله علیه په التمهید او استذکار کې، امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې، دارنګه امام قرطبی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د دې آیات لاندې سوره بقره کې ورکعوا مع الراکعين او لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه، په دې کې د اهل علم اختلاف نشته کچا سلام لو واجب ویلی او کو واجب نه دی ویلی، ان التسليمه الثانيه ليست بفرض، چې دا دویم سلام فرض نه دی، مگر د حسن بصری د حسن ابن حین و اذا منقول لچ انه اوجب التسليمتين معا، چې دواړو سلام لو واجب او لازم ویلی دی. ابن رجب رحمت الله علیه په شرح د بخاری کې په دی باندې فتح الباری کې اجماع را نقل کړی دا، او ویلی دی چې لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سلم بواحده، د اهل علم خو په دی اجماع ده چې اول سلام فرض او واجب ده او دا دویم سنت ده، خود رسول الله صلى الله عليه وسلم نه دا نه دی ثابت چې ګنی غیدی په ټول عمر کې یو طرف له سلام ګرځولې په غیر اکتفا کړی وي، بلکې غیب دواړو طرف له سلام ګرځولو. د بعض صحابه کرام رضی الله عنهم نه په صحیح اسانید باندې ثابت دي چې غیب یو طرف له سلام ګرځولو، لکه مصنف د عبد الرزاق کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه په صحیح سند راغلی چې انه کان یسلم عن یمینه واحده، خی طرف له یو سلام ګرځولو. د غشان په مصنف د ابن ابي شيبه کې د عائشه رضی الله عنها نه نقل دي چې انها كانت تسلم تسليمه واحده قباله وجهها، دارنګ د علي انس سلمه ابن اكوع رضی الله عنهم نمرا نقل لي. امام ابن قیم رحمت الله عليه په اعلام الموقعين کې دا مسله مفصل ذکر کړي او هغه حدیث باندې کلام کړي او غیله ضعیف ویلي چې په کوم احادیث کې دا راغلي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په موس کې صرف یو طرف له سلام باندې اکتفا کړی دا، او دا مسله بیا بیان کړي چې دواړو طرف له سلام ګرځول فرض دي. نو اهل علم وایي چې ابن قیم رحمت الله علیه چې په احادیث باندې کوم کلام کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو طرف له سلام ګرځول، نو هغه کلام خو معتمد او معتبر دی، چې دی باب کې احادیث نه دي ثابت مرفوع چې یو طرف له سلام باندې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اکتفا کړی. نو دا خبره د ابن قیم رحمت الله علیه قابل اعتماد او قابل اعتبار ده، خو چې په دې باندې قطع او جزم کړي چې دواړو طرف له سلام ګرځول فرض دین، وي په دې کې نظر ده، ځکه د صحابه کرام او تابعین نه په صحیح اسانید باندې ثابت دي چې غي کله په یو سلام باندې اکتفا کړی ده. دارنګه په دې ځای کې دویمه مسله دا ده چې آیا په لفظ د سلام سره د موز نه وتل لازم او ضروری دي کنه، د دین علاوه په بل څه عمل سره په بل لفظ سره وتلم جایز دي. نو د جمهور اهل علم امام مالک شافعی احمد رحمهم الله د دې مذهب دا دی چې اذا انصرف المصلي من صلاته بغیر لفظ التسليم فصلاته باطله، که مصلی د موز نه وته د لفظ سلام نه علاوه په بل لفظ باندې نو د موز باطل دی. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسب باندې که د لفظ سلام نه علاوه په بل څه قوتو په بل څه لفظ سره د موز نه وته مصلی په صنع المصلی سره لکه مخکې ذکر شو په خپل اختیار سره نموز صحیح دی، دغه حدیث نه استدلال کوي د ابن مسعود رضی الله عنه چې اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد قضيت ما عليك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضی الله عنه لویلی وکړه چې ته د تشهد وې نو بیا کته ودریږی ستاخو خدا او کته کینم نو ستاخو خدا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دل اختیار ورکړه د قیام او د قعود په منځ کې، او دا ور سره ندي شرط کړی چې خامخه په لفظ د تسلیم سره په لفظ د سلام سره به تد موز نوځي. مخکې ذکر شول چې دغه جمله د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا د مرفوع حدیثی سند ده، بلکې دا ادراج فی الحديث ده، قول د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. خطیب بغدادی رحمت الله علیه په خپل کتاب الفصل للوصل المدرج فی النقل کې ذکر کړی دی. حدیث الباب د جمهور د پاره دلیل چې تحریم تحلیلها التسلیم، او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستمر او مواظبت والا فعل چې دا غی نه چرته دا ندی ثابت چې د لفظ سلام نه علاوه په بل لفظ باندې دی غی د مزنوتی وی. باب ما یؤمر به المأموم من اتباع الامام. باب د په بیان د دې کې چې په مقتدی باندې اتباع او تابعداري د امام ضروری او لازم ده. لازم دی په ماموم او مقتدی باندې چې دې به د امام اقتداء او اتباع کوي په افعال الصلاه کې د امام نه بړواندې کیږي نه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي تاس زمان مروان دكي غير ركوع أو سجدي لا، فإنه مهما أسبقكم به یقینا زچ سمر مروان د شم د تاسو ندی رکوع او سجدی لا، اذا رکعت تدركوني به کله چې زه رکوع کوم نو تاسو راګیرو لشي ما په دې رکوع سره، اذا رفعت کله چې بیا زه سر را پورته کوم د رکوع نه، اني قد بدنت یا اني قد بدنت. دا یاد تبدیل نه ده د باب تفعیل نه، نو معنا یې دا ده اني قد بدنتو یقینا ز په عمر کې رواندې شوم، یعنی کبرت سنی یا کبرت سنی د باب سمعنا او د باب کرم دواړو نه دا لفظ د کبرا یا کبر راځي، کبرت سنی او کبرت سنی. زما عمر سی وا شو دی بوډا شوم، دا معنا بشي کدا د تبدین نشي او کدا بدانت نشي، نو د بدانت معنا د کثرت اللحم و زیاده الجسم، یقینا زما بدن درون شوه دی. په تخفیف سره معنا د درونوالی دا او په تشدید سره معنا د تقدم فی العمر دا، چې عمر می سی واشه بوډا شوه. بعضی ذکر کړی دی چې دا د تبدین نه دی، دا اولاد دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدی نه دا نو چې ګنی دا غی بدن دی درون شوه او غوخه دی پیسې واشه و. خو صحیح خبره دا ده چې دواړه معنی صحیح دي، ځکه حدیث د عائشه رضی الله عنها کې داسې راغلی چې لما اسن رسول الله صلی الله علیه وسلم واخذه اللحم، چې کله نبی صلی الله علیه وسلم بوډا شو عمر سیوا شو او بدن غوخه ونیو. او بعضی د اخذه اللحم معنا دا کړی دا چې غوخه دا غی لګډیله شو نرم شو، بوډاوالی سره د انسان په غوخه کې غکلکوالی ختم شي، بدن نرم شي. او د دې جملې معنا دا ده فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، یعنی په کوم جز کې چې زه د تاسو نه روان دي شوم او تاسو نه د رکوع یو جز چې زه روان دي شم اده تاسو نه فوت شو، د دې وجې نه چې زه تاسو نه روان دیم، نو دا جز بیا تاسو په هغه وخت کې راګیرول شي چې کله زه د رکوع نه راپورته شوم، نو تاسو خو بلا په رکوع کې یی، نو زه چې تاسو نه رکوع لمخ کې تلوم دغه جز به تاسو ال راګیر کوي، چې کله زه قیام للاړه مدریږم نو تاسو به لږ په کلاره ما پسې ادریږئ. لا تبادرونی برکوع ولا بسجود، ما نه په رکوع او سجده کې ړواندې کیږئ. فإنه مهما اسبقکم به یقینا زه چې څومره تاسو نه ړواندې شم په دې رکوع کې، اذا رکعت تدرکونی به اذا رفعت، کله چې زه رکوع کوم نو تاسو به ما راګیر کوي په دې جز کې کله چې زه راپورته شم، دا فوت شوی جز به تاسو په هغه وخت کې راګیر کوي په کوم وخت کې چې زه پورته کیږم. مسدد ابن مسرحد دا ثقه ده د يحيى بن مراد يحيى بن سعيد القطان چې دا ثقه او امامو امام د جرح او تعديل محمد ابن عجلان دا صدوق ده محمد ابن يحيى ابن حبان الانصاري دارنگي عبد الله ابن محيريز المكي معاويه ابن ابي سفيان القرشي رضي الله عنه اسناد دي حديث حسن دي ابن عجلان دو وجنا نور روات ثقات دي او متن دي حديث صحيح لغيره دي ابن ماجه رحمه الله عليه بسنن كم ذكر كده په صحيح ابن حبان کې دي پار شاهد موجود دي حديث دي ابو هريره رضي الله عنه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الختمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب عبد الله بن يزيد الختمي رضي الله عنه چې وډوکه صحابي او صحابي صغير خلق له خطبه ورکولا نو پاغي کې او چې مال حديث مونږ له حديث بیان کړه براء ابن عازب رضی الله عنه وهو غير كذوب اغه دروغجن نه ده معنا دا ده چې غ ثقه ثبت او صادق ده د دین مراد ده د تقویته الحديث ده او داغه توثیق کیدا معنا نه ده چې داغه نګنی دروغ داغه غ اتهام نفي کوي ځکه هغه صحابي جلیل له صحابه کرامو باندې ځونه ګمان نکيږي چې ګنی غیب دروغ ویلي خدا د مبالغی په تور باندې ذکر کړی دی لکه ابو هرره رضی الله عنه حدیث بیانولو ویلو چې مال فرمایلی دی الصادق المصدوق صلی الله علیه وسلم اغریشتنی چې داغه تصدیق کړه شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مراد د دینه مبالغه ده انهم كانوا اذا رفعوا رؤوسهم چې صحابه کرامو بکله سرونه راپورته کول من الرکوع د رکونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا قاموا قياما ادريدل بدی په اوګدو ادريدو سرا قاموا قياما طويلا دیب ولاړو باقی بو فاذا راوه قد سجد سجدوا کله چې بدی وکتل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سجده وک او مکمل سجدی لاړو نو داغی نرستو بدی سجدی لتلل معنا د حدیث دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منکل چې لا تبادرونی برکوع ولا بسجود رکوع او سجده کې تاسو زمانه روان د کیږي ما نو بیا به صحابه کرام داسې کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د رکوع نه راپورته شو نو دی به ولاړو انتظار به کولو چې کله به وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدی لاړو نو دا غی نه رستو به دی به سجدی لتلل په دې حدیث کې دا دي چې په ماموم او مقتدی باندې لازم او ضروری دي چې د امام متابعت کوي متابعت معنا دا چې امام یو رکن لاله نو د بور سره سمدستي نه زی مقارنت بني بلکې چې اغا په دغه رکن کې پوره وردن نشو دا غي نرستو به د رکن لدی ور سره وردن نکيږي علماء احناف اموي چې متابعت د ماموم د خپل امام د پاره دا درې انواع له شامل ده یو نوع د دې متابعت دا ده چې مقارنه فعل الماموم لفعل امامه چې دا ماموم با د امام د فعل مقارنه کوي هغه چې تکبيره الاحرام وي نو دې به تکبيره الاحرام وي هغه چې رکوع کوي دې به مور سره رکوع کوي هغه که سلام ګرځي نو دې به مور سره سلام ګرځي په دې قسم کې دام داخليږي کچرته یو مقتدی د امام نمخ کې رکوع او رکوع له مخ کې لاړو او بیا دې په دې رکوع کې دې دې تر دې چې امام هم رکوع وکا او دې د امام سره په رکوع کې مرګره شو رکوع ور سره برابر کا نو په دې حالت کې دې د امام سره مقارن دې په رکوع کې د امام سره مقارن او برابر دې دوی منوعه د متابعت د ماموم د امام سره دا ده چې تعقیب فعل الماموم لفعل امامه چې مقتدی د امام د فعل تعقیب کی تعقیب معنا ورپسې والے یی څنګه چې امام یو رکن لاړو یو فعل کول نو مقتدی ور سره سمدستی لاړ شي او په غفل کې شریکی الله اکبر وي نو سمدستی دیم ورسره الله اکبر وای په دې کې ورسره شریک شي، دارنګه رکول لاړ شي نو دیم ورسره سمدستی رکول لاړ شي پاغه کې شریک شي، دغه شان باقی ارکان. نو دام د متابعت دویمه نوع ده، دریمه نوع د متابعت عند الاحناف التراخي في الفعل، چې په فعل کې لږ رستواله وکي. معنا دا چې امام یو فعل او رکن کوي نو د اغنه لږ رستو دا فعل وکي، خو په دغه رکن کې راگیر کی دانه چې امام رکول لاړو دې دبر رستواله وکي چې غبیا ولاړی راگیری کی پر رکو کې خو سمدستی ورسره رکول نه زی. نو دا تراخی فی الفعل شو، نو دا درې واړه انواع په دې باندې دا خبره صادق کیږي چې دا مقتدی متابع ده په افعال الصلاه کې د خپل امام. حاصل دا ده په دې حدیث کې دا دي چې په ماموم او مقتدی باندې لازم او ضروری دي چې د امام متابعت کوي. دا درې انواع علامه شامی رحمت الله علیه ذکر کړی دي پر رد المحتار کې، او ویلی دي چې ان المتابعه فی ذاتها على ثلاثه انواع، او به دا غدرې نوع ذکر کړی دي. رجال د اسناد طول ثقات دي، حفص ابن عمر النميري، شعبة ابن الحجاج العتكي، ابو اسحاق چې د نومو عمرو ابن عبد الله، او دې مشهور دی په ابو اسحاق السبيعي سره. دا ټول ثقات دي. عبد الله ابن يزيد الختمي دا وړوکه صحابي، براء ابن عازب رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دي، سند د حديث صحیح دي، روایت دي د متفق عليه امام بخاري او امام مسلم هم ذکر کړی. قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى، د دوالو د حدیث معنا یو ده، الفاظ کې اختلاف شته. قال حدثنا سفيان عن ابان بن تغلب قال ابو داود قال زهير، امام ابو داود وای چې زهير ابن حرب په دې اسناد کې ویلي، حدثنا الكوفيون ابان وغيره، حدیث بیان کړه مال د کوفي اهل علم او استادانو چې پاغه کې ابان او ورسره نورم. عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء انه قال، براء بن عازب رضي الله عنه، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، مون بمسكول د نبي صلى الله عليه وسلم سرا، فلا يحنو احد منا ظهره، ننبتي طول يوتنز مون نخبل شا تركول بدلو، حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضعو، تر دې چې وبې قتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک او تندې په ځمکه باندې کې خود سجدي لاله، نو چې سجده به کله وکړه تندې مبارک به په ځمکه باندې ولګولو، نو دا غي نه رستو به موږ بیا سجدي لتلو، دا رنګ پر رکوع کې به تراغي نه ټټېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به رکوع له برابر ټټ شو. دا یحنو واوی او یای دواړه راځي په لغت عربو کې، د باب زوربا او د باب نصرنا. رجال د دې اسناد زهير ابن حرب چې د کونیه و ابو خیثمه، هارون ابن معروف المروزی، دا دواړه ثقه دي، سفيان ابن عيينه، ابان ابن تغلب الكوفي، دارنګي حكم ابن عتيبه الكوفي، عبد الرحمن ابن ابي ليلى. رجال دې اسناد ټول ثقات دي. حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزاريه عن ابي اسحاق عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر، ماذا عبد الله بن يزيد نو يريدني رضي الله عنه چې په منبر باندې خطبه وي او فرمایلي، حدثني البراء ما الحديث بيان كده براء ابن عازب رضي الله عنه، انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدي صحابه اكرام بمسكول در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فاذا ركع ركعوا، نكلت النبي صلى الله عليه وسلم ركوع كنداي بيا ركوع كولا، واذا قال سمع الله لمن حمدا، كلت باغي سمع الله لمن حمدا، لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالارض ثم يتبعونه، نو هميشه بو موږ ولاړ په ولاړه کې به باقی وو تر دې چې صحابه کرامو به وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تندې مبارک په ځمکه باندې سجدي د پاره کې خود، ثم يتبعونه، نو بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت او تابعداري کوله، دا غید سجدین رسو بده سجدی لتلل. اسناد د حدیث سید امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړه، ربیع ابن نافع الترسوسی دا ثقه ده، اسحاق الفزاری ابو اسحاق الفزاری د نوم ابراهیم ابن محمد ابن الحارث دا ثقه ده، دارنګي دویم ابو اسحاق نه مراد ابو اسحاق شیبانی ده چې د نوم په صحیح مسلم کې داسې راغلی، سلیمان ابن ابي سلیمان، محارب ابن دثار دام ثقه ده، عبد الله ابن يزيد مخک ذکر شول چې وړوکه صحابي ده الانصاري رضی الله عنه. باب التشديد في من يرفع قبل الامام او يضع قبله. باب ده په بیان د دې کې چې کوم تشدید او وعید راغله ده چې څوک د امام نمخ کې سر پورته کوي یا سجدی لا د امام نمخ کې سر پزما کې باندې کی دي. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو ألا يخشى. دا لفظ دا أو شك دا دراوينا چه آيا يريغينا أحدكم يوتن بتاسوك إذا رفع رأسه چې دې راپورته کوي سرخ پل ول امام مساجد حال دا چې امام سجده کوون کده د امام نمخ کې سر راپورته کوي، ان يحول الله راسه راس حمار دا چې بدل بکی الله دا سر د خر په شان دی، دا سر به د خر سر وګرځي، او صورته صورت حمار یا به دا شکل الله په شکل خر باندې وګرځي. دا حدیث یا حمل په خپل حقیقت باندې چ الله رب العالمین به شکل مسخ کی او خربتی جوړ کی، او بعض اهل علم دا په مجاز باندې حمل کړه ده چې دا انسان کمکل او بلید د خر په شان دی چې د امام له مخ کی سر را پورته کوي او دا غنه په ارکانو کې مخ کی کیږي. بیا که امام له مخ کی چا په دې ارکانو کې سر را پورته کونو آیا موزی کیږي کنه؟ نو د جمهور اهل علم مذهب دا ده چې دا فاعل ګننګار دی خو موزه جایز او صحیح دی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې دا موزه باطل دی، دا د امام احمد رحمت الله علیه نم یو روایت دی، دا غو مذهب کې یو روایت دا دی چا چې د امام نه تقدیم وکول هغه نه مخ کې سر را پورته کو یا په نورو ارکانو کې ته مخ کې شو نو دا موزه باطل دی، موزه نه ده شوی، ځکه په حدیث کې د دې فعل نه منع راغلی، والنهی یقتضی الفساد او نهی د مامور به دا تقاضا د فساد کوي. نو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا مذهب دی پای مو کې دا روایت دی د امام احمد رحمت الله علینا. رجال د اسناد ثقات دي ټولو ذکر مخکې تیر شوی، سند د حدیث صحیح دی، دا روایت دی د متفقون علیه امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.